سرکرده تانکشو سرکرده یکی درنده و تاوان باروستم کار بو تاکو خونی لو بوی شوین کوتای خوشی پوسل کرده و بوی ململانه یکی تندو تیش دروز بولن یوان لو بو سرکرده تانکشو لپینا و نرمی بمجوره جاری کوتای لو بو تانکشوی هل خلطان دو کشتی لدوای مردنی تانک شو همو سر کرده سربازیکان دستیان با جمجول کرد و داوای دا صلاحاتیان دا کرد بزرک سر کرده چوچو لهموان زیادتره و مبسته ای هبو بوی ناوی خوی نابو با پیاوی روش دجواره کن بزرک ناوی سر کرده چوچو لهمو ولاد دنجی دادای و بوی شوین کوتای زور بو به هزاران سربازی لیاتو با شوینی کوتن بلام چوچو خوی چشا با هزی لوبوی تندو تیش تو منظری پیوستر چین ناو دارستانکا هز بدل روچه دکم پیوستر زولا بکین نتوانم او با وستای بمینموا لکاتی دا سر کردکانی تر دستیان بزموزول کردوا هر زمان اک پیاوی خویه چوهنگ پیوستر دست بر روشتن بکین ببی وستان من پالوانی کاتا دجوارکانم چوهنگ راست تو پالوانی کاتا دجوارکانی بلان پیویست با قلایه چی گوره هیا پیویست کار بکن پیویست کار بکن با بدا سینانی قلایه با خود قلایه که خون بچو که و نتوانی سپاشی گوره لیه نشت زیه بکن بله سیر که ها نم دزانی ماسیلم شیوه لم دریا چیه هیا جیانی چی خوش ده با تسر لم رو بارا بلان کاته گوره بو دسید با دریا اما راستا نامه وکو ماسی بجیم بلکو دمه ببن بقرش اما دبا بودریا چو هنگ اما دبا دی باشا رگا کمان دورو دریج و سخت دبید بلان پیویسا باری آبوری من ریخین پیش اوی توشی بارو دوخی چی سخت و گلان بینو لسر من بواسید او کاتا وای بودستم هموش تکا بدست من هینا و لدستی بدین چو باش بزانه تو رو بروی لو بوده بی توا به هر حال سی بسر لو بوهاد دوائی اوی تانک شوی کشتا لوانه یه سر دستی کرده بید بکو کردنوی سر کرده کن لدورو بری خوی بوی بیت پالوانشی گوره چو هنگ رتون و پیاوی آوه ها او پیاویشی فیا بازه لگل هموان دو پیاوی کشتوا که هر دوشیان سر کرده بونه و یارمتیان داوه بوی سلناک هتا ولی هیت کاری چه خراب چو با چی باق من نهینی بولای خو من باشا باب که باشا هر وقت گوتت مبستی چیا نبی و کلو بو گمزه بیت باو چی چو خوشحال بو به داوه کاری کورکی که ماویش زور بو پشجوی خست بو لبر کار و ارککانی خوی بوی بریاری دا بولای کورکی بچر لرگا دا باو چی چو لیچنگ لحره مکان ویستی شوب داد باوکم یا کشت؟ استم کاری نه، ایک استم کاری تسلو کن داو چی باوکم یا کشت؟ بیلی نکرده و آخره و پیاوی چی بیره ایسا تیم کن تولای دکمه و بوچیم کارت کرد تاو چی؟ دایی سپا آماده بکن، آماده من باشر دایی دبی تولای باوکم بکمه و دایی چو هنگ، دایی بله اگر نرخیه مشگرم بید تو زور با تو رای در تو لگل سپایه دی شماره که براو نوچه سر کرده تاو چی تو رای و رقی تولا کرنوا دلی دا جیر کرده بو بجور اگل هر آلایه چی برس کراوی نیو سپاکی نسرابو سپای تولا ام حوالا سر کرده تاو چی هجان بوی لگل فرمان برا پایه برزکانی خوی کومل کومنوی انجام دا بو گفتگو کردنو لباره ام حلویستو بریاردانی زنجی چی نالبار لگل چو کودی تاروانی بسر چو با چی داوال عبد الرحمن نکن لپالای ما بوستی لازجی چو چو ها؟ امش لسکر رازی ایم رازین رازین آه آدم ایوه همو تا رازین نامه یک دنسم بسر کرد عبد الرحمن نامه یک نیردرا بو عبد الرحمن او کاتل لناوچه چی نزیگ نشتا جیبو لگل سپاکی عبد الرحمن دی زانی کسر کرده تاوچی پیاوی چی برزو پارز کارا ام حلویستا لپیوانهی تو رایی چو چو هاتوا لوانهی دلتنجکی زول راده بدر بید باو باوکی که بستم کش راوا پیویستا آسایی بید و بکشنی باوچ ساوی سور نبید چونم پیاو بنیاز سروکایتی ولاد که لکاتک دا زول لاواز برامبر سوزو هستی جا ایمه لحالی شیوه دا پیویست احلویست من چومید ایسر کرده عبدالرحمن دلید چی؟ پیویست لبره روی سوزو دا بوستی نو کار ساده کسر سر کرده تاوچی دا بینید ام مسئله پیویست بریارش خیرهی لسر بدرد ایسر کرده ناتوانی خو من جل بکن لبرامر داوه کرنی یارمتی کسر کرده تاوچی بشیر من دا نردوه گواتا با شر بکن بلام سپایه چی گوره دله دل مدا منو حرزه کلینی کوم کوریغانی سپا پردا کیناوا لکو تای در مبهزه کم سرقیت کیداوا تکا بخیرای بر یال بدا شر دکاین درنگه ایشتین قلاکه ابلو قدره اولا همو لایک کوره برو بارزکانی ابرشی انو بچینه نو قلاکه او کارش خراب حکمت هر وقت حکمت گوتی واده کن هیرش برده ای او جا فیدایی ها واز اقصابه بیر حفظه ایلا دوزمونه هرشه اینا اوه دار بند نه الان بس نو خلایه که کورا بردوام بله هرشه کتن بیشمه برده رجینه همو دن نکوزم ها اوه چی بیده یا لەگەڵ ئەوەی سوپای عەبدوڕەحمان کەم بوون بە ژمارە، بەڵام گەیشتنیان ورەی سەرکردە تاوچی بەرز کردەوە لەگەڵ سەربازەکانی. مەرامەکانی عەبدوڕەحمانمان بۆ ئاشکرا بوو کەواتە دەیویست دەست بەسەر قەڵاکەوە بگرێت. دیارە شێت بووە. دەبێ وای لێ بکەم لەو کاری پەشما بێتەوە. دەبێ بێبەزەییانە بیان کوژم. ئەمە جوانترین دیمەنە کە دەیبینم لە ژیانم. عەبدوڕەحمان، بەڕێز تاوچی؟ هاتم سپاس بکەم. هەڵی ئەوت پێبدەم کە چۆچۆ بەنیازە هێرشەشی بەربڵا بکاتە سەرمان. دڵ لە دڵ مەدە، ئەم کارە بۆ من جێبێڵە. هیچ پلانێکی ئەوتۆت هەیە لەمبارەیەوە؟ سەرکردە چۆچۆ بە زیرەچەکەی بەناوبانگە. وای بۆ دەسم ڕازی بێت بە داواکردنی سولحێک لە نێوانماندا. ئێستا نامەیەکی لەمبارەیەوە بۆ دەنووسم. سپاس، لەنگێکی دۆڕای بوو دەبێنێتەوە. بۆچی ئەم مەسەلەیە بە شەڕ چارەسەر ناکەیت ئەی سەرکردە؟ دەبی سەری چۆچۆ لە لاشە جیا بکەمەوە. حیکمەت، تۆ دەبیتە نێردراومان بۆ لای چۆچۆ. تێگەیشتی؟ خۆت ئامادە بکەوەوە. من حەز لەو کارە ناکەم. دەمەوێ بەڕمەکە بیکوژم. عەبدوڕەحمان، بەڵکو دەبێت تەنها بیتە ناو بژیوان لە نێوانماندا. باشە، هیوام وایە سولحەکە ڕە بکەنەوە. دەبێت سەری بەم ڕمە هەڵواسم و بهێنمەوە. ئێوەری بە بەڵکو نامەکەی عەبدوڕەحمان لەگەڵ خۆت بەری. چی ڕووی دا؟ لەجێ خوێن بەوەستا تۆی کێی؟ حیکمەدا تۆ چۆن ماتی بۆ ئێرە ئەی سەرباز؟ دەمە داخە کورە، بڕۆ بۆ لای گەورەکە چۆچۆ پێبڵە کە سەرکردە حیکمە دەیە بتبینێ. کاتم بەدەستەوە نییە تا لەگەڵ تۆ بە فیڕۆی بدەم. بڕۆ دەی بەڕاستی دەوێت سەرکردە چۆچۆ ببینی کورە. دیارەوە دەزانی من شایەنی ئێوە نیم. ئەی سەرکردە حیکمە. پیاوە ئازاکە، بەخێر بێ بۆ ئێرە. داوام لە تۆ ئەوەیە وەڵامی ئەو نامەیە مان بدەیەوە. پێویستە لەسەرت لەسەر هەستی تایبەتی خۆت نەمێنی و شەڕ ڕابگری. زۆر سەفون. من سەرکردە چۆچۆم. دیارە عەبدوڕەحمان لە سنووری خۆی دەرچووە. ئەمە وەڵامی کۆتاییتە؟ بەڵکو سەرت وەڵامی کۆتاییمە. زۆر پێم خۆشە. بۆ سۆ گەورم، هەواڵەش بە پەلەمان پێگەیشتووە. هێ ڕاوەستە، دەتەوێت ڕابکەی لە دەستم چۆچۆ؟ دەڵی چی؟ لۆ بۆ دەستی گرتوو بەسەر هەموو زەویزارەکانمان؟ بەڵێ، لۆ بۆ یەک لە دوایەکی گرتووە. پێویستە هێشان بکەین سەر پێشەوەی بکەن ئێرە گەورم. بەڵێ. ئەمە هەڵەی خۆمان بوو. بە هەر حاڵ قەڵاکانمان زەوت کراون بە دەستی سوپای لۆبۆ. ئێمە ناچارین هێزەکانمان بچێشینەوە. هیچ ڕێگە چارەیەکی ترمان لە پێش نییە. فەرمان زێبەزێ بکە و هەر ئێستا سوپا بچێشەوە. چۆ هەن؟ بەڵام چی لە ئابرۆخەدانی قەڵای تاوچی بکەین گەورم. بەڕاستی کارێکی ناخۆشە. سەرڕاستە بێوێ ڕمەکەم بەکاربێنم. چۆچۆ ڕازی بوو لەسەر پێشنیاری عەبدوڕەحمان بەوەی شەڕ ڕابگرێت. بەڵام حیکمەت نەیزانی شەڕەکە بەهۆی هێرشەکانی لۆبۆ بۆ سەر ناوچەکانی چۆچۆ ڕاوەستاوە. چۆچۆ ئاوەتەکانی پووچەڵ کردمەوە بە ڕاگرتنی شەڕ و ڕازی بوو بە قسەکانی عەبدوڕەحمان. پێت ناخۆش نەبێت. کارەکان بەبێ زەرەر کۆتایی هات. ئەمە هەڵێکە بۆ ئێمە تاپشوو بدەینەوە؟ عەبدوڕەحمان، باری تەندروستیم خراپترە ڕۆژە دوای ڕۆژ. بۆیە داوام لە تۆ ئەوەیە لە جێگەی من سەرکردایەتی ناوچەی هۆچۆ بکە. بڵێ، ئەمە ئاواتی هەموو خەڵکی هۆچۆیە. ئەی سەرکردەی چاک، بڵێ. ناتوانم بڕیار لەسەر مەسەلەیەکی ئاوا گرنگ بدەم بە ئاسانی. بێش ئەوەی بمرم دەمەوێت دڵیان بکەیتەوە لەوەی کە ناوچەکەم پیاویش سەرڕاستی وەکو تۆی فەرمانڕەوایەتیدا دەکات. بە داواکاریەکەم ڕازی بەتکاری دەکەم. با گەورەکەی چۆچۆ ون بوو، هەروەک چۆن مێز دەفڕناوە. پێم بڵێ عەبدوڕەحمان، چی دەڵێ دەربارەی داواکاریەکەی سەرکردە تاوچی؟ ئەگەر بە من ڕازی بم، چۆچۆ زیاتر تووڕە دەبێت و هێرشەکەی دووبارە دەکاتەوە. نامە هۆکاریەمە برام. ئەو کاتەی چۆچۆ سوپاکەی گەیشتە قەڵاکانیان، قەڵاکان گشتی کەوتبوونە ژێر دەستی لۆبۆ و چۆچۆ خۆی ئامادە کرد بۆ ڕووبەڕووبوونەوە و زۆر هەستی بە ئازار و دڵتەنجی دەکرد لە ئەنجامی ئەو ڕووداوەدا. ئایلم نەهامەتیە گەورە من هێرشەوە مەسەر قەڵای تایبەت بەخۆم دەبێت لە قەڵاکەمان دەرت پەڕێنم هەی لۆ بۆی دز چۆن پیاو دەتوانی هێرش بکاتە سەر قەڵای چۆچۆ ناتوان دەست بەسەر قەڵای هۆچۆدا بگرن لە کاتێکدا من لەوێم لەبیرم ناچی کە ئەمە بیکنەوەی تۆ هێرشانگ بیکنەوەی تۆ بارودۆخ لە چاکەی چۆچۆدا نییە جارێک لە دەستی تانکشۆدا ڕزگاری بووە بەڵام قەدەر وا دەبێت لە خاکەکەی خۆیدا دەمرێ بەڵێ ئێستا با جەنگ ڕابگەیەنین پێم بڵێ هیچ پلانێکی لەم بارەوە هەیە بەڵێ چی ڕێگایەکی نهێنیتان دۆزیوەتەوە دەڵێن ئامادەن بۆ ئارامی ڕێگای چونە ژوورەوەی قەڵاکە و دەست بە سەراگرتنی پێویستە هەر ئێستا ئەو پیاوە بینم ناو چییە هێل چی پێیە ماوەیەکی زۆر لای لۆبۆ کار دەکەم جا بۆچی ئێستا هاتووی بۆ لام ها دام وایە ئەم کاغەزە بخوێنیتەوە یەکەم جارگەی ها چی ئەمە داواکاری دانیشتوانی ئەو قەڵایەیە کەوا لۆبۆ لەگەڵیان دەخراپە دەڵێن ئێستا هەلەکە لەبارە بۆ دەست بە سەداگرتنی قەڵاکە لەبەر ئەوەی لۆبۆ ئەم شەو دەچێتە قەڵای یانک بڵێ لۆبۆ زۆر دژوارە گەورە بۆیە دانیشتوانی قەڵاکە ڕقیان لێیەتی باشە پێویستە ئەو دزە تشنۆکە تەنبێ بکەین و پێینیشان بدەین توندوتیژی چییە لە جەنگ ئەم شەو دەرگای دواوەی قەڵاکەتان بۆ دەکەمەوە ئەو کاتەی تیرێکی ئاگرایم گرتە ئاسمان ئێوە ئامادە بنێ نیشانەکە بەدوا کەوت سەرکەوتە کەواتە یان ڕاستی کرد دەرگاکە گرایەوە گەورە هێرش بەرێن بەردەوام لە ئێشەکە تا لە دوای من ئەوە چی ڕوویدا کەوتێتەڵەوە چۆچۆ ئەیترسنۆت بیکوژندەی باشە ها بگرا بیگرن تەکەوتین بەرا بکەین بەرا بکەین چی با یەکسەر پاشە کشە بکەین ئەیسا کردا دەی شانوێ با لە دەرگای باکوریەوە بچینە دەرەوە دەی ئەمە پیلانی شانگە ئەمانە دوێنێ ڕابۆچی تا بمان سوێن گەورەم چۆچۆ بێگومان دڵخۆشی لەبەر ئەوەی ناو قەڵاکەی خۆت دەکوژێ لەوانەیە ئەوە پیلانی تۆ بێت چەنگ دەبێ بتەوە کوژین چۆچۆ بیاکوژن پێویستە بە دوا بگەڕێنەوە نەخێر گەورەم ئەوانیش مەبەستیان ئێمە وا بکەین تەنها دەتوانین بەرەو پێنج ڕزگار بین دەڵی چی کەواتە دەبێت بەناو ئاگرەکەدا بچینە دەرەوە بەڵێ ئەمە تاکە ڕێگایە بۆ ڕزگار بوون جۆنە بسەر کردا لۆبۆ بە چاوی خۆی دوا ڕۆژی چۆچۆی بینی دوای ئەوەی کەوتە نێوتەڵەکەی ئەو لە ناو قەڵاکە بارودۆخی وڵات زیاتر بەرەو خراپی چوو لە دوای ئەوەی هەواڵی مردنی سەرکردە تاوچی سەرڕاست بڵاو بووەوە ئەی سەرکردە عەبدوڕەحمان سەرکردە تاوچی لە سەرەمەرێکدا پێی ڕاگەیاندم کە وەکو سەرکردەیەکی قەڵاکە مامەلە لەگەڵ تۆ بکەم لە دوای مردنی چۆچۆش مردووە و ئاژاوە ڕوو لە زیادیە بۆیە داوا لێ دەکەم ڕازی بیت لەسەر داواکاریەکانمان چاوەکەم ڕازی بە لەسەر داواکاری هەموو خەڵکی هۆچۆ کە ببیتە سەرکردەی قەڵاکەمان تکایە ڕازی بە چاوەکەم ڕەتی مەکەرەوە ئێدە ڕەتی مەکەوە مارد خرانەبی باشا قبولم کرد. حوالك بلاو بو كره رسميشي گوره بريوه بو بره كدني ترمي چوچو بو گورستان با مدبوني گوره پياوانو سر کرده کان. بلام نراسي دا ترميشي بچو بو شاياني پالوانك نبو كناوي لهمو شوينك بلاو ببووا. يارش بلان! تبه بسرامو تنظرم اي خانواده چوچو! تا ایستا زنده بوم نبو تو که تلاوا بر رب که گورم سری دور باری خود بکن اسی فریود دین چو چو دبه یک با یک تم بخمه نیو ام صندوق قیمن تیا بوم نبو دی بیان کشن ای ساکتر وای بوی من راب کن بونا و قلاکا دای براب کن براب کن هلی درباز بونی لو بو زور دجوار بو لگلاوی چوچو بسرم دجواری در زال بو بلام هر ببی قلاو بی هرم مایو للاشی ترو عبد الرحمن بو بسر کده هرمی هوچو لسر داوکاری دانشتوانکی بمزوره عبد الرحمن به هزی پالوانکانی دورو بری لبرو رو چوچو داوستا سارنوسی ولاد به تواوی ساوروانی ململانه بو لازن زیره ده هاتون ململانه رو لزیادی دکاد سرموچی پلنگکان تیش دبن لود زنگان زیادر درندهی تیاده بدیاردکوه لدوای اوی تمح کاری کان رو لزیادی دبن بلام عبد الرحمن قوناغی چینوی تو مار کرد لمیجوی ولاتکی لوبو هی کم تیاری ترسنا